أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصع جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا اوس آیاتونه چې مو تلاوت کړل د سورۃ بقره د یو سلو اتایم او بیا تر یو سلو دو اتا دغه څه عبارت و درې آیات د دې مناسبت و ربط د ما قبل سره دا دی چې په ابواب البر کې دننه پرون موږ اول نمبر حکم د قصاص یاد کړ چې هغه د سړي د سره سره اړه درلودله معنا د مړي د سره سره اړه درلوده که یو څوک وژل سوی وی د بل چا د طرفه څخه ول نو به څه کیږي د جسر حکم یې څه دی ول د سر حکم یې دا دی ابل را کش که پر الله پر قصاصه دغه یو حکم. نن دوهم نمبر حکم چې دی د مړي د مال سره اړه لري په ابواب البر کې دننه دا دوهم نمبر حکم دی هغه د مړي د ککري حکم چې ککري چا کټ کړل دغه یې سزا ده هغه سړی به را کشی پر الله یې به پر ده باندې مګر نه که هغه احکام پکې شو که عفه شوی وای. دا نن چې دی دا بیا د چا سره اړه لري د مړي د مال سره چې یو څوک مړ کیږي نو مال به څنګه وي. دا حکم د اسلام د اول سر حکم دی په دا جسته چې سر خلاص شي چې اسلام قانون لا پوره سوی نه و جامع نه و په اول سر کې یې حکم دغه و. حکم داسې دی چې زه یې پراتیسته په پښتو بیان کړم د هغه وخت حکم چې سړی به مړ کېدی په دې به پوه سو چې یاره زما بلا خوند نشته پر دنیا باندې ځمه ما راځي خو سړی نه طبیبان ورته وایي بره وایي دا علاج نه لري نو پر ده باندې په هغه وخت کې دا فرض وه چې ده به د خپل مال په درېیمه کې دا مال چې درې سیه کې د ده مال نو د ده سرای و جایداد و نقد دا ګرد د ده مال بلل کېږي چې د ده څه پاتېږي دا چې درې سیه کې فرض وه که باره درې زره کالداري ځینې جوړې سولې دغه یوه درېیمه یې یک بټه تین چې ورته وایي دا یو پر درې دغه درېیمه چې وه دا نو پر ده باندې فرض وه چې په دې کې به ده وصیت کولی وصیت بیا چاته کولی پلار یې وو مور یې وه د مثال په طور دا نور میراث خواره چپ له اولاد یې د اولاده ما سوه اولاد لکه زامون له لوړې د دغو څه ما سوه په دا نورو قریبانو کې به نو ده بره وصیت وکړي بابا ته به د دې څه د مثال په طور دوه سوه ورکړي یا دې ته به بیا دوه سوه ورکړي د مثال په طور کورواله ته به مې سل ورکړي پلاني ورور ته به مې دونه ورلره ورکړي دا په ده پسې اړه درلوده نو په دې حکم کې کستیس په یادې دوې مسلې دلته د توجه وړ دي هغه دغه ده چې د بابا عیسه نه وه معلومه په هغه وخت کې چې بابا ته څونه ورکول کېږي د عیسې ټاکل په چاپ پسې اړه درلوده په دا مړي پسې چې مړ کېږي دی بابا ته څونه ورکوي څونه یې پر پیرزو دي دی ادې ته څونه ورکوي څونه یې پر پیرزو دي په دا نورو میراث خورو کې هم د ده په ثواب دې پسې اړه درلوده چې ده د هغه د قرابت سره مناسب بلله چا ته پنځوس چا ته شپېته چا ته زر چا ته دوه زره کېدای شي په دغه په پوهېږي دوه زره ته خو نو په دې ځکه نه رسېږي دلته خو موږ صورت مسلې په درې زره کېږدي په دا سلس کې تر سلس به نه بالا کېږي نو حکم ته متوجه شوس یو بل در دا درېیمه نه بالا کېدی دا یو او بل به دا پر ده فرض و دا حکم دا پر ده فرض و خامخا به وصیت کوه چاره یې نه درلودله او دا برخې د دا ورسوو چې بیا چپ له اولاده څخه چې زامنو لوڼې دي دا په ده پسې اړه درلوده ټاکلې بیا چې جېته دغونه جېته دغونه جېته دغونه دا د هغه وخت بیان دی بیا به وروسته زه ووایم چې دا نو منسوخه سو بره حکم څنګه سو په خبره خو اوس پوهېدلی یاست الله عزوجل وایي وای کتبه پرز کړه سوی دی علیکم پر تاسو باندې کم وخت تر باندې پرز اذا هغه وخت حاضر چر حاضر شي احدکم و یو تستش الموت و مرگ چې مرگ در سره حاضر شه د مرگ سمراد اسباب د مرگ دي هغه لا علاج نه جوړي چې موږ واغه ته مرض الموت وای چې د یو چا پښتنه وي کې چې پلانې څنګه دی واره خلک وای هغه خو پر مرض الموت پروت دی معنی د مرګ پر مرض پروت دی د رغېدو امید یې نشته چې ونې رغېږي ځینې جوړ دي سي نو دغه وخت یادی الله و اذا هغه وخت حاضره که را حاضر سو را وړاندې سو احدکم و یو تسته شي الموت و مرګ یعنې اسباب د مرګ نو په دغه وخت کې پر ده باندې فرض ده یو شرط لري ان ترک خیرن این په دې شرط طرفه که ده پرېښي و خیرن خیر د خیره سمراد مال دی چې یو څوک په خپله د مثال په طور اسمان یا تلتکې مځکه یې کور پچی نو دی په چیش کې وصیت وي که دی مال لري خو مال نه لري نو خو برا یو غږ لاندې کړم بل باندې کړم بس دغه زما مال دی بل شی نشته ولاکه شی دلره ملنګ دی پر ده وصیت فرض دی نه دی فرض او چې مرض الموت ورته راغلی نه پر فرض دی نه دی فرض مرض الموت به ورته راځي په مرض به اخته کېږي او بل به نو مال دی لري مالدار به یي ان ترک کده پریشاوه خیرن خیر و مال د مال څخه ګوره تعبیر په خیر وکي وای عبدالرحمن بابا څنګه وای شده شده د دنیا چې توشده د عقبه په دنیا کې بدی نسته که بدی نه وی لتا په دنیا کې خو بدی نسته خو چه پر بدو چې ته زنه پکې بره دنیا بد اسو چې ته سرزګران پر اولی خو دنیا بد اسو خو ته شکارونه پکې خو بره شس وغه دی الاده خیر نو پریشی دی وای کده مال پریشاوه ده خیر نو پر ده پرد سوی دی کم کار الوصیتو وسیت پر پرد سوی دی ده چا ده پار لیل والدین ده مور و پلار ده پار با ده وسیت کی والاقربین او ده نور قریبان ده پار با وسیت کی بالمعروف پا مشروع طریقه مشروع طریقه اگه ده چه مال سر حجه وطا که در درائم بیا نبالا که در درائم بالا ده نور پیسه گرده بیا ده ده اولادیه وی ده زامن و ده لونه وی ده با بیا اوغو پا خپل منز که سره وی شلی ده ده معروف قید که وواش و چه مانا دیسی نی چه برا ده وام اخستی ده دو رخ بیریجه برا بل ده بل چه خواهت پام نکی چه بل چوک مقدار سده که نسته پر گرده مال را او گرده جیر زما گرده مال پا ما پس خیرات که زما گرده مال پا ما پس خیرات که الله عز و جل ده معروف پرتوالی جنور حق تا نلری جناب د مال حق چې دی چې ګرد سړی په ځان پس خیراتي هغه وخت چې دی جوړ ستا مال دی هرې خواته چکی د نزوی ږغ کولی سي نه بل ږغ کولی سي د بابا پوس کارې پوس که بابا په مرض الموت اخته سو په دغه وخت کې بره د ورثه و حق راځي د ده په مال پسې اړه لري مال لا د اوغو تر وسه نه دی فقط حق اړه پسې درلولې ده نو الله عز وجل پر ده بندیز لګوي بره وایي ته بس خپل خیراتونه و وصیتونه تر درېیمه نسې بالا کولی نو الله وایي پر ده وصیت خو فرضي چې چا کې وکړي خپل مور و پلار ته او قریبانو ته او هغه په معروفه طریقه تر درېیمه به قدم نه اړي حقا على المتقين حقا دغه وسط حق دي على المتقين پر هغه چا چې هغه پرهیزګاران دي د الله څخه بیریږي الله وایي دا زما حکم دی عمل کوي بهنو په مضمون کې عدلی ستې وس پیدل یاست اشه د وسط وکي دغه دی هغه د صدر اسلام حکم په پارس کوګه کې وسنه نه دی منسوخ خو بیا په پای کې زه درته وایم چې منسوخه سو څنګه پیښه شو د وسط وکي برای ول چې بابا ته به مثال په تور زما د مال د درېمې څخه اوز ورکی مور ته به می اوز ورکی شې ته به می اوز ورکی پلانې لاله ته به دونه ورکی پلانې لاله ته به دونه ورکی تا به نو دی چاته وای نو خدای به پر دختل وسط شهیدان هم دره یو سړی به راغواړي هغه ته به وایي چې ته نو زما په مال کې وصي یې دا مال باره دغه رقم مصرف کړه لکه دا زه چې وایم وصي دغه سړی ته وایي چې دا سړی مړ کېږي دی وصیت ورته وایي چې برای په دا مال کې نو بیا اختیار ته چلوه زه خو یم ام مړ کېږم نو او پر دغه رقم یې که بس لیکه هغه یې ولیکي شهیدان پر ودرې او اوس که دی مړ شو باره به نو دا مال چې تقسیمېږي خود به یا د کلي ملا هم راوغواړي یا به د قاضي د خوا څخه یو څوک راسي نماینده دغه چې وتقسیمېږي په دغه وخت کې نو چې بیا دی دلته قرار بر چم کېږي گای گای وسی چم کیچ دا وسط ورته سوی دی اغه چ څنګه لیکلی دی دی پر لیکلو باندې نزی بار د مثال په تور اغه وخت کوروالا تلر شی لیکلی دی کوروالا به پر د ګران دی دی باروی دی دی خدای و بخښ د مرحوم د ته دوغه نه پیسې اج ګور د زانه غلطی کی اغه 1500 یی کړي دی بارش پښ سو یی دی د فلر حق مثلا 1500 دی څلور یی دی د مور د سو دی څو یی دی په وسط کې تغیر راوړي د زانه څخه دا څو کړي دا وسی دا یو رقم غلطی ده بل غلطی دا ده چې شایدان خو مره غوښته کېږي چې هلکه خو ته شاید ویلی شاید هغسې ویل که نه ویل دی څه رقم غلطي کوي ولی خدای می دی غاری نبندی زا پخپلا نیم پخبر دا غلدن غلدن غرامی عرامی انسان که تسلی دلی حق رو معلومی بس برا سپگرد که برا کونه دیده که خدای می دی غاری نبندی خدای حق سور معلومی فدا غرکم دیده زن وز خلاصی خدای می دی غاری نبندی نو خدای خود غاری بندی کردی خود شک و تری دیده مسئله که برا رغ نکه برا زندوری وست که بیریجه یا دیو چلی حاس که نو شاهد برا داغ چم که زندوری وست که خدای می دی غاری نبندی دی شمی و لاکه فیاد فاغه و راز وست مزماده دی زیان و تلی ده دا بل رکم غلطی ده بل رکم بیاداده چه شاهد شاهدی اداکهی خو غلطه اداکهی گوره او اغدی چه زن شاته شاته که چه خدای میگه غیره نبندی دا بل بیاداده شاهدی اداکهی پا شاهدی که لکه وسط گرچه وای اغی رکم غلطی غلطی شاهدی اداکهی دا دریا سر صورت گرد علا پاپای پا من پس حقا چوک بد دل چه بدلی که هود اغا وسط جه مری بعد ما ورسه تر اغا سمع چه دا اوری دلی و هو اغا هر هغه څو ګرب معنی یاد کی کدا وسیدی چې هغه ټاکلې دي چې به تقسیم کسره او کدا شایدان د اړیو ته من ولکې په من پس هر هغه څو بدل کې بدل کې هو دغه وسیت د مړي بعد ما ورسه تر هغه بدل کې سمع چې د اورې دلی او هغه په دغه واژه وتل او نن وتل درا بل وتل و د خلکو په استلام دغه خبر دی مګر بار دی د امباز ګمړز ګورس کې چې خدای مینه غاړي نه بندي حق نه وای فانما اسمه علی الذين يبدلونه فانما بشك اسمه گناه ده دغه غلطی علی الذین پر اغه کسانو دی بدلونه چې بدله یوه دغه نملا خو شرالی خبره وسی وای وای دغه رقم شیطان وای دغه رقم نملا خو پر اغه رقم ورمیشي بره خلک وای نو مولای صاحب تا ولې دغه غلطی کو نو مولای صاحب زو خدای نه و مونو مات زو خدای دی خلیته ګورم خو نزم مړی ته ناستوم نه مات خطر ور دی دغه وسی وای چې وای دغه شی وسیه ته کړی شیطان هم دغه رقم وای نو الله تعالی د انما سیغت استعمال کړ فانما بشک بل رقم نه د ګناه پر دغه کسانو چې شاهد دی یا وسی دی په دې کې نه قاضی صاحب ملامت نه ملامت قاضی خو په پټونه دی خبر لا خو په پټونه دی خبر خبره خو دې ته معلومه ده نو چې دې بدلی نو ګناه هم د چا په غاړه ده دې په غاړه ده ملا به گناهکار نه بولی چې هغه بر سترګې غچ غچ کې یا د مثال په تور قاضی به گناهکار نه بولی چې هغه ته سترګې غچ غچ کې دا رشوت خور قاضی دی وروره یا از بعضه قاضی دی رشوت خور خو ما ته خودی دغه سویلی زه خو په شاهدی مکلف یم قاضی وای زه خو خدای نه یم چې په شی باندې خبرم د غیب د غیب خو نه خبرېږم زه خو مدعی او مدعلی خبره ته ګورم شاهدان ته ګورم خدای دی چې دغه شاهدان په غلطه شاهدیا ده چې د سړی اسنې کړی زیدم بو زه خو شاهد ته ګورم زه خو په شاهد مکلف یم زه خو په دې نه مکلف چې په حقیقت ته ځان رسوم حقیقت څوک ځان رسول خوني سره سوال نو دلته الله دغه سی وای چې چا دا بدلی وکړه کوارس وکړه کوسی وکړه بعد ما سمعه چې دا خبره اوریدلې و وسه تر هغه نو فانما نه ده بلکې دا رنګ د اسمه ګنای علی الذين پر هغه کسانو ده یو بدلون چې دی بدلې یو دا وسه چار چا بدلی را وستلې ده ان الله سميع عليم ان الله بشک الله سميع عليم اوریدونکو پودي الله خوزه پویم خبر می ده وسط والا ده ام وری دلی ده چا والا وری وسط که وچا غط مر موسی وای وسط که ونگ الله وای ده چا خیانت می ام اغا دی علم پر رالی یا شاهد خیانت وکی یا ده غدی ده وسی خیانت وکی ده مال ده پاره چه دره ولی الله ما ته ده اگر دره مانویر نو پدی که ده ملا چه گونه پدی که ده قاضی چه گونه ده قاضی ده نماینده چه گونه خوالا وزه پویرم چه غلطی ده کم زای راپورت سو نو خود گونه ده ده پقار ده گوره این الله بشک الله سمیعون اوریدون کی دی ده کم کار ده پاره آغا چه موسی وسط که والا وخ آغا ما اوریدلی علیم به خبردار دی په غلطی ده دغه وصیتګر یا ده چا دا وصیتګر نه دا وصی ته جو وصی په غلطی یا ده شاهد په غلطی موسی و وصی خو مسره جلا که موسی خو شاه مرکیج وصیت کی وصی هغه سره دی چا ده ټاکلې نو هغه سره په غلطی یا ده شاهد په غلطی خلا وزع علم لره په اوغه وصف چا ورېدلې خو ما ورېدلې دي قاضی ما ورېدلې و ملا صاحب ما ورېدلې نو دغه څه غلطی نو علاوه خود ګناه ده اوغه په غاړه ده غلطی ده اوغه ځای سره پورته سو بیرته یو بل حکم علا بیانی گای گای بیا دارا کمی آغا موسی چه مرکیجی پا آغا وسط که چه علا عز و جل دت اختیار رو کردی و چه تر مال تر درائم بیا نبالا که کرار آغا راولار سوی دی پا وسط که دوغا نشیان لی کلی دی وست چه مجد ده مال قیمت که ده مال که دایست دری زره دی ده دون وسط کردی پینزل ساوات رسولی دی د وسی وس سر په خلاصو د ملا صاحب د جنور سر په خلاص بابا دا خو د مال دون دی نو د خو د خپل تل تکب شی غزول دی استل یی نو ستا خو زر روپی حق ته خو دغه نه کدر د وسیت حق درلودي دا بالا بود بیا تسوی کی چکه یی برا ول چراسی چی سلایو بالا ته د خبرې په سیلا کده پوس قبر پوس غلطی خکړ دراس چې ور اسلام کو علاوه دغه اسلام ګنا نه بدل کی چې خلق فراو غرزی چې د مړي وسات بدل کی نو د مړي وسات خو مړي غلطی کړون چې ارڅ کوجای ویل زه به عملي کوم کدا یې خبره پوس بس پلار می وسات کړی ما مخه په کندار کې شخه وسوته چې ته چې مرش وستا وسیتونه د چې ما به الته شخه اغه لقب اسلام حکم د دې چې مرش به غیږي زید خلاص تکردم زکه یم زکه دلته دته ته چیش کی الته ملایکی جزانه درکې تا ته کم کار کیژن او پاتس د دغه د پاره د کری بارو د پاره هم دغه نو ستا پلار چې مرسه خو یو کار به پر تاګران زیارت ګورځغلی نو بیا رج مدر زیارت ګور شز زغله کزان زغله نو خدالته چې نیزی یو کار ګورځه برج خپل یری چې د کور مخ ته شخ ګام در اړه نه ورته دریجه دارک نو دا زمر د وسطو غلطی اغم سره پیاس نو دلته څوک چې دغه بدلی وکي د مړي په وسیت کې د چپرځي وسیت دی بدلی وکي د څه خاطر وکي د دې خاطر چې مړي غلطی کړی د په وسیت کې الله وايي دغه سړی اصلاح والا دی دا بیا ګناکار نه دی ګناکار اغه سړی چې خیانت پکې کاوه وسیت مړي سم کړی د خپل شخصي غرض په خاطر بدلاو اغه سړی الله او ګناکار دی دغه یا ترجمه بیا دغه څه ده په من پس هغه څوک خاپه چې دی بیریج من موسین د دغه وسط کې اون کې چې دا وس مرد دا هغه چې بیریج د سې چې جنفن د هغه سي غلطي چې هغه په خطا وي خطا وتل په یوه چې برابر دغه مړی چې ما پیژن دی اچات کار سړی وو مګر دلته سهو سوي دی د دنیا حساب سم نور څه په دغه تر اندازې زیات وسط د کړی دی جنف او هغه غلطي ته ویل کېږي چې نه په ناپوهي باندې وکړي او اسمن یا د ګناه څخه بری دی دا معنی چې ما دا پیژن دی دغه اغلس انسان وو ته دا پلانیت سره نه و جوړ خو دا به دا غره کم وکړ په وسط کې پښې تر اندازې زیات غزولې دي تر درې مې بالا کړی ګور علي دواړه صورت راوړ که څوک بری دی من موسم دغه وسط کې وونکی څخه چې دا اوس دی مرسوي دی جنفن د چا څخه بری د هغه غلطی څخه چې په غلطی ورته پیښه شوی د خارکی سر نه دی خلاص او اسمن یا د ګناه څخه په کاسته ګناه کړی دا کار کړی دی کبیره دی فاصلح نو دغه سړی را ولار اصلاح یې وکړل بینهم په مابین کې د دغه میراث خورو اصلاح څنګه وکړل دغه چې دی در درې مبالا واسطې کړ دی مولا سی وسط خو درڅ وخت کې دی در درې می پوری برای دا نور وسو ورسو ته دا وسط سوی دی خو نو خوشاله دی بابا دی اجه دا نور دی چې مش چې اغه دی تر درې ملا ډیر را کړی دی برای دی ټول چې په درې مبالا ست حق نکیږي اغه اولادونه فات دی جنجال مصر کو اسلامي حکم دغه رقم دی دا هو مری برای دغه چې وسط کړی واغه خلک قانیسو چې بس سیدی چې دا الله حکم داس دی مش قبول دی نو دې سړی خو اصلاح دراوسته کنی خدا د اولاد د لور زمون نه توانین کدل خو توانین کدل اغه سریه په کاسه توانین کړی دی په غلطه توانین کړی دی وس خو در ور سو تر مست مشکل پیشت ولې د دې چې وسه تر تکړه دی دا ور سخ وای اغه قدر راک چا دی ویل کی اغه اولاد وای وای نه غو صح حق نگیش خو علاوه تر درې می اخ در بالا څنګه را سوړي دلته بر دې صلح کی برای تیس ما خبره ته غوښ ونسی ما ته د اعلان نظام معلوم دی دغه صلح کده وکړه فاصلح د صلح وکړه دغه سړی چې دا و بیری دی د اوغ موسی څخه د ظلم چې هغه ظلم کړی دی بینهم په مابین کې د جوړ سو فلا اسم ګنا نست علیه پر د باندې د ګنا څخه بچاو دی الله وي کیس به بیا وته ته د پی غورونه نور کوي چې هغه خارکې سلی کړي او ملاس اپ تا څه وکړه دی هغه خارکې خو نو زه بیا په پیژم چې یا خطا وتلی دی کې په خطا کړی دا کار یا سوچ ظالم دی کې په کاسته دا کار کړی نو خو زه خو بده پر ظلم نور سره زما خو اصلاح را وستل الله وي ملاس اپ ندی ملامت یا دا قاضی ندی ملامت یا دا وسیم ندی ملامت دغه اصلاح کار که ارچا وکړه دا وسه ته ما اصلاح کړ الله وي ته د پاره ګنا نست نو ثواب ورکول کیږي ګنا نست په شیر څنګه وای ان الله غفور الرحیم ان الله بشک الا عز وجل غفور الله خو غفور دی خو ګناکار لا پخشي چې سم دمه ګنا کړی توبه وکړي نه بخشي نو دغه سړي چې دا وصیتنامه اصلاح کړي چې ګنا کړی دی نو دوی خو د شک او تلی نه دی ګناکار دا ان الله غفور رحیم دا غفل اسمع علیه دا فار دلیل کی چې الله ګناکار لازم دا غدا فار مغفرت کوم رحمت پر کوم نو دا سړي خو ګنا نه کړی دی خو هغه غلطه وصیتنامه اصلاح کړه او سم خاطر راوړو نو دوی خو بخینه نه دی ګناکار ان الله بشک الله غفور بخښونکی دی ګناهو دی رحیم مهربان او رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمانانو باندې پر ټولو باندې نو دا سړي خو غلطی نه کړی پر دوی خو بیخي ګنا نهسته دغه د پاره خو بیخي غفور او رحیم دی کړی چې دوی خو غلطه وصیتنامه د هغه دی اصلاح کړه تر دې ځای پورې د دې آیاتو ترجمه اده وسول وسنو راځم به خبرې ته شپدغه آیاتو کې ما تاسو ته څو خبرې وښولې د مثال په توګه درې خبرې دلته پکې کراځي یو دا خبره و چې ما ول په هغه اول سر کې خوده ای چا د میراث سن نه معلومه و خود وسط پرز و چات به وسط کاو خپل مور پلار او نور ورسوت چپل اولاد او وسط مقید پس امو پدریمه د مال ترغه بالا کوي نسو پدریمه کی بدوغه ته د برخي ور وټاکل نو خود وغه برخي د اعلی طرف نه وی ټاکل سی دغه نور دی دریمه دا دو بشتکین چې ورته وای دغه دی دریم دا خود د اولاد یې یو خدغه حکم نو ګورز دمس چې در دریمه بالا کوي نسی او بل د دغه خلکو برخي په هغه وخت کې نه وی ټاکل سی نو پاتوس دریم حکم یې دادی چې در د دې دوهم حکم دا و چې دا نور قربانو د پاره چې دا اولادونه نه دوغه د پاره مال وسط چې شو هغه واجب په صدر اسلام کې او په دا دریم باندې مقید او تر دریم بالا کې دین اوس دلته څه نسخ راغلی ده نسخه داراله چې دغه اول د واره حکم چې ته واده میراث خورو د پاره چپل اولادې دوغه د پاره وسط واجب دغه منسوخ شو دا نسخ شو دا په چا سره نسخه سو په یو حدیث شریف سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه نبی علیه الصلاة والسلام حدیث داره کم دی چې الا فاک و هر وارث ته خپل حق ورکړی دی الا فاک و هر وارث ته خپل حق ورکړی دی حدیث ټول اصلي داسې دی ان الله اعطى كل ذي حق حقه بشك الا وهر حق دار حق كريدي فلا وصيه لوارث وصيه د وارث د پاره نست دغه د وصيه زای منسوخ سو چې وارث ته کې دغه مخ چې وسپوش په آیات کې دا وصيه خود چا د پاره او خلیل والدین ولا قربین خو میراث پاره وکنه د میراث پاره د پاره وصيه منسوخ سو دا یو زای دی دا په د حدیث سره منسوخ سو کله چې مضمون ته تاسو متوجه یاست اوس چې سړی مړ کیږي دی ویلای شي چې ما بابا ته دوغه نور کی اجه ته دوغه نور کی ماینه ته دوغه نور کی زما زوی ته دوغه نور کی لور ته دوغه نور کی والا پکته وګ برخه وټاکلې په خو برخه نه وټاکر سی نو یې هغه د برخه ځای چې نو وټاکر سو یا غمن سخص وس وس برخه الا وټاکلې ته نشه کولای دا او بل دا وسط چې په خو د قربان ته کې دی دا ځای منسوخس خپل وارث ته څوک وسط نشي کولای چې دته دوغه نظم ما د بالا ورکی ولی کې تور کې یی کې نور کې چې مرسه خوالای او یا ما بخو ټاکلې دا ساده خو به شز وری د کی مخواج کې دا هیڅ خبره پوس مس او دغه چې در وسط دا برخه چې دی چې په خو نه وس معلوم اسوي دا په صورت نساء کې چې دی اوم یو لسم دو لسم یو سلو شپږ اویایم په دغو آیاتو کې د میراث ګرد قوانین بیان سوي دي په هغو قوانینو باندې چې هغه نازل سوله دغه د وسط دا برخې چې به پخوا چا ټاکلې مړي ټاکلې هغه ځای منسوخ سو مړي اوس چا برخې نشي ټاکلې چې پلانې ته دوه ورکړه پلانې ته دوه ورکړه په میراث خورو کې هغه برخې الله عز وجل ته بس قانون بیا نازل کړي چې اوس د میراث هغه قانون پروت دی دغه ځای نه دی چې دی وسط کې یا بابا ته کې یا اجه ته کې یا زوی ته کې یا ورور ته کې په دا خبره پوس واس یو بیا وسط کول دی و بیگانه سړی ته هغه وس ام جائز دی هغه وس ام جائز دی او هغه حکم چې په دریم مقید دی هغه حکم وس ام پروت دی فقط هغه ځایونه منسوخ سول چې وسط د پارز نه دی دا یا او بل چې دوه خلکو برخه بد ټاکل هغه ځای منسوخ سول برخه الا ټاکل دي او دی هغه ته وسط نسی کولې قربان ته نو گای موږ د چا میراث دغه ته ترکه ته ورسو چې ورسو هغه مشر زوینه بر بیا وای بابا ویله خدای پاک دې او بخشي و خیر زه خپل غاړي خلاصوم برل دغه سرای ګسرست دی چې زمړ سم دا نور بسره و وېشي نو الته بابا ته سي ورته وېش چې پیغمبر بیا د بابا سره خلاف بل خبره کړه چې الا لا وصيه لوارث چې وارث ته وصیت نسته بابا دې ویلی بابا غلطی کړې ده بابا که په ژوند کې تا ته بخښلې سند یې پیش کړ بخښه کولای سي بابا دې په ژوند کې کده هی با کول سند یې پیش کړ کوم دي شهیدان کوم دي خط کوم دي پیشک اغه چې دی اخستلای شي او که بابا دا ویل چې زمر سم دغه یو سره غسره ستا دی امر به سره و بشي دا چې دی دا غلطی ده بابا وشه لا صبرته شي هغه خو دې اک نه کیش دا نو مرجع زاینو ورغلی چې په دا ورونه کې اچاله کاغه جب غړان دا چې ګرځیدلی بس ور دا ور دغه زیت ورم لکه دغه بابا ورو چې زمر سم دا ستا دی انو چورتوی چې دا بابا وشه غلطی بابا غلطی کړی ده کې په کاسته کړی و ګناکار دی کې په خطا کړی ولا به خطا ورو بخشي دا ستانه کې چې مساوی ګرځي شان تقسیمیر بار دې املا ته بد بد ګور منه چې سبت سره یې تراله ده ما وینست نو دا خبره چې وشه ته پر خط وشه ته پر دوته کې او هغه پرز دی پرز نه دی مستحب کار حدیث پیغمبر علی السلام دی و ان الله تصدق علیکم الله پاک پر تش خیرات کړی دی به سلسی اموالکم په درېمه د مال وستسی فی اخر اعمالکم په اخر کې د عمر وستسی مال خو ګرځد الله دی الله وای ته چې مرکیږه بس د از ما د طرفه وای چې تاته ما یو خیرات کی چې په درېمه کې وس لاس لري چاتي ورکه ځه د ورسو سما سبات کور د باندې وزه ملا صاحب کی ورکه مدرسې کی ورکه په جهاد کی ورکه په کوم خوا کې ته وسات وکه ستا د مال درېمه هغه به اته ورکول کیږي نو نبی علی السلام دا الله په تاسې باندې ستاسې د عمر په اخر کې خیرات کړی دی زیاده لکم فی اعمالکم چې دا زیاده تر اساس ستاسې لپاره په اعمال کې ستاسې دا خو یو عمل دی چې بارتا وکی دا پر وخت د اخر باندې د درېمه کې در حق درکې تخضعونها حيث شئتم پیغمبر چې خوښ دی الته مصرف کوم غرو په ورسو کې نشه مصرف ولا که دایس په مضمون پوس ویونو بندیزونه دوه دانه ولګیدل یو بندیز پر اندازا ولګیدی چې در درېمه ولا کرات سبا لکه بل بندیز چې دی په داخلو کې ولګیدی چې د میراث خورو کې ولا کرات تقسیم کې بل ځای وسات کولای شي په یوه ژبه خبره باندې دا دوه بندیز دي دا دوه بندیز کده ما تول اجازه به اخلي غواړي چې برای پر دایو زوی ډیر زړه سوځي بس بارا دې دا نور راو غواړي برابر ته عزت ته د یو شو وسات کوم کستې سي اجازه نه خو چې وسات وکي خو دغه حق به کمی جنو ندی خو په درېمه کې دی وصیت کوي برای وایي زه به دا خپل د مال درېمه و دا پلانی به چېته ورکړم وم د ده ولاقه یا کسب زدی یا معذور دی خو ابلیج والدې دا به خوري چې شنو د میراث برخه جلال د از ما وصیتم که دا نور ورسه وردسخت کړه دی دسخت ځینې واخلي بارونه بیا واقعي دا وصیت بیا سی کیږي د وارث لپاره که دا نور اجازه نه کړي چې یا به بعض مور دی په تاسه پر خو ګرد یو رقم اولادی یو ته وصیت نشي کولای په دا پوهېږ او یا دا چم کوه چور زه خو وصیت کوم بیگانه او ته کوم مدرسې ته کوم مسجد ته کوم پلانې ته کوم شپدار کې داس ما پیسې درېمه مصرف شي مګر در درېمه به علاقه ولې درېمه زری کې چې د 1500 مصرفي بیا کده د میراث خارغم چې غټانی کې اجازه ورکوله کولای شي کې اجازه نه کړو هغه بنجزونه دواړه په خپل حال پاتې نو دوه بنجز دی په ورسو کې نس کولای کدا بنجز د ماتاوه د ګرد ورسو سره اجازه اخلي کوغه ورته بارخ نه بیا مشکل نشته بل در درایمه نسبا لا کولای دا بل بنجز دی دا بنجز کده ما تاوه دا به بیا د چاپه اجازه ماتي دا به بیا د ورسو د اجازه ماتي چې زه خود مال درایمه تیس برا تاری ان سي جواب سونه برندو کې دی مې خو اخرت ته زمه تیس ماتي اجازه راکی زې به فنزل لا ساو کم د خپل پیشاګر چې ما حق نو وس زری دی په دې خو بم پېږی وسنه بل دغه حکم مال دا نسخه چې راغلی ده د پرز د وسط پرځیت هغه په اوغه آیاتو باندې راغلی ده دا د میراث خوغه چې دا ختم شو دغه د پیغمبر علی السلام په اوغه حدیث چې اجماع تایید کړی دی چې دا منسوخه سوره چې وارث به ته چې وسط کوي نو اوس به خلاصه د خبرې دارا او بس ترجمه خو ته سی واورې ته د اوسنی حکم د پاره چې اوس دې ته سجده کوي سړی چې مړ شي د د په مال چې څلور حق اړه لري چ مرسی د د په مال چې څلور حق لري بس دا غزدک اول د واره د د په مال کې د د تکفین او تجهیز کول کیږي تکفین او تجهیز د د مال و پښته چې د بابا په جیب کې ګور پیسې ورڅخه دي کنه جراوایخه کفن په دغه رانی ول کیږي په کفن کې به تقتیر او د مثال په تور تبذیر نه دا رقم نه نوی چې بارد د بعضی لیوانی سي ورسه د راوړ دلته یو رقم ټکور دی ګراندي شیشې دی بول ډیر ګراندي د هغه کفن زور کوه وسوسته چې دنه چا کړی دي چې دغه په پنګ کې د غډیر ګران روپو یا ورسې د غزمور د وس وخت کړ بس چې سره دسی کې سره شکی جوړ ټکر او وسوسته چې دغه د اگست په ژوند کې دغه کلی ته اخته تور کول نو چې دا کلی جنو په کفن کې وي کفن د دې شپې سو دی چې معنا لکه عام چې د کلی ځنی کول د هغه رقم پیسو کفن ورلار ورک ما ډیر اعلی ټکر رانی سم دغه سبب چې بارای ماج در مخنی امه لکه زموږ خلک وسې واج دادی لکه دا چې فرض چې خامخاب کفن د کرباس کفن چې کم په ژوندۍ کې د جامع استعمالول حتی کتابونه لاوای وای چې دغه کم رنگ خوښو ان موږ بارا طالبان ته وای چې کمر شي په تور کفن کې دی پیچم درته نو په ژوند کې ته ماته تور ګرځه چې مر شي په سپین کې پیچر کې ژوند په مر کې دی ماغه تور حق دی خلاص نو دا چې دی وای چې رنگ سره کم رنگ دی نو دا قیمت به هغه رقمي نو اول د د مال څخه کم کار کیږي اول د د کفن څور کول کیږي بیا هغه د شخې دوش یان چې ارزای خود شخېده مفت نه کیږي خو لکه دا اوس چې څونه پیسې په ورځ باندې لګیږي دغه پیسې هم د مال باید ورلره ورکول شي چې ته تکفین او تجهیز غسل دا غره کم دی غسل خو ارزای مفت مل نه چې د مسجد مل دی چې په درې مسجد کې سړی مړی دی راځي ما د بازار شګي راځه غسل ور په دا غنا جوړی کنه پاس په ولا شر دره ولې وښه ناخته او ته ناروزم خو بیا دې غسل ته بیا د کلی نه دی د محلی نه دی لیدلې مې نه دی غسل به خامخا تور کړي او بابا یې لم دده د بې درواخه کې چې نیمه درواخه وام خو په سره واخه ته به خپل درخواست یم بابا زه پر ملا کړم چې وړای نسم دا په داوس و میاشت ماته درې سرور د سباقې پیش سی ویږي وس که جنگ ور سره کې په کلی کې جنگ در بدی برای داس بد پوزم لاري که حقیقت الحال نو اری وته دا چې صبر کې چې څه خو دا غره کوم چې زما د محلیه دی ولا ک درې کال په مسجد کې درې ولا ک دی مګر چې کښنه مړ دی او بیا دغه کوزما کور معلوم دی به مزغلی برای در واخ د دا شان لام کې تاسو خو معلومه خدا بل ورسته مغوسل ور کاوه چې را سره وینه ست تخکیه کې یس یا دا شي کار وسوسته نو چې مړی ستادی نو داسې کار دی نو خو زه نه سم راي موږ دوانه پر دونه درن مړی خسته کیږي پر تخته اکل تخته باندې نه در سره شي چې جوړ د دو چې مړ سره بار داسې کار دی خلاص چې پرینی ولې موت د تخته را سره ونه سر کفانه پور په داس کنه رم په ولا کې تل خو بیا سره په زور زینه کیر شک ولر دی نه راځي زه دې چې پورته خو ما خو خود مړی درون دی نو خو د تخته سره زنه سم پورته کول هلو کو دار سره وخت ستا مړی په کفن کې اچو ګرد ولر دی دا یخی کیر نوز جمر ته زورت وایم چې علاوه مخبر له خو زه دغه هم چې علاوه پکې ګرځې ته ترین ته واچې ټول زه به درته دوا څنګه په اخلاص کوم چې علاوه مخبر له خو نه ورته کوم نو دا شین بیا زده کی نو کتکپنیه کپن رانیول د کبر رانیول او دغه د غسل مزدری باید د غسل د پاره وس دغه سیستم دم لکه شورم چې جوړ دی دغه دکان جوړ سي چې هغه کې د مړي د غسل د پاره سړی ناس چې ورور په مزدری ورکم درې زره بیل مخکې جمع ک بیا وزور زم علاقه لاس ور خلاص بره دغه سات سرته ورزی بره بیا د املا او مسجد پیج نو دغه د تکپین مساری پم ده دا چې ختم سوله په دوهمه مسله کې چې راپورته کیږي دا کوم احکام چې بیا راځي هغه نو د دو دستی په دستی دوین ادا کیږي پورونه پورونه پر د څو باندې دي د پور په باره کې وصیت پرز دی دا به موږ د کې در سره اوغه وصیت خو د خیرات یو چې پر زیاته منسوخه شوی دی دغه چې پر د پورونه باندې دی پر بل باندې دی په دې باره کې پرز دی به وصیت کې چې د دوغه خلکو پور وړم د دوغه پر ما باندې دی او د دوغه باندې شته دی زما پر خلکو باندې دی دغه وصیتونه بیا پرز دی دا په هغه وصیت مګړوي هغه چې موږ پر زیاته منسوخه شو هغه د ثواب لپاره چې پیسې د خیرات ولید اوغه پر زیاته منسوخه دی پرز نه دی دا بل پرز دی نو پورونه که پر د باندې و دا پورونه کې کده د ګرد مالتلی امر سره څنګه سکول چې دا خو ګرد دی یو مشته چې شپاتس ګرد خدای دی وکي کنور پاتس هغه بل امر کوي هغه بل امر کوي کده بابا جایدات پکشي کې ولاړ هغه در باندې لازم ده ولی ګټو تاوان تر لټړلې چې بابا مال پاتو ویشي چې پورنه پات دی ولنه ادا کوي نو دوه امر درجه خموم ذکر بیا ده تر دې چې راتیر سولې دریم نمبر وصیت دی ورید بابا خو پیسې خراب پرتی اول مصرف مو د چا دا وکي د فخولو چرالو په تاخ لاز اسوله ورسته دوه مصرف چا شروع کیږي هغه د پورور دا شروع کیږي هغه چم خلاص بره وس نو وسیت نامه خلاص کی ثوابه وسیتونه چکیږي بابا لیکلی دي چې 2000 د هغه مسجد څو د هغه مدرسې څو د قرانون شریفان رانیسی افزانو ته ورکی چې تلاوت پکشي کوي خو شین لیکلی دي هغه به ټوټل سي منګر هو هغه نو چې ټوټل کیږي اوس چې پورنه ادا سوی دي اوس مال اندازه کی چې څوک در پات دي چې دغه خو بدر درې منه بالا کیږي چې دا خو بد عدد وسط خو بدر درې منه بالا کیږي کدر درې منه بالا او بیا بندي وسط هغه در درې منه پوری چلیږي تر درې منه بالا نه چلیږي نو درې نمبر وسط خبره دري په دغه وخت کې چې اوس کم مال در تک در کپن ورسته تر پورو تر ادا کیدو ورسته پات دي دغه مال درې کوچ کیږي بل عدد هغه درې منه چې د پد کې دغه وسط چلیږي هغه وسط بنه پیس وسیف چې منافس سو وچا دی په څلورم نمبر کې کمال پاتس اوس نو بار تر کد اته وي کی بار نو تر کر واخې چې وسه تقسیم کو بار نو تقسیم چې دی اوغه د سورت نساء آیاتونه دي زموږ د میراث او جلا دغه نه پندې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وای چې میراث یته فرائض وای دا نصف العلم دی نیمه علم چې مسلمانان زده کوي نیمه د میراث برخه ده زده کوي به ولی پیغمبر علی السلام په اخیره زمانه کې به دې وخت راسي چې سړی به پر اس پوری د میراث قانون به پکار دی یو به سر نه په خلاصي شي چې دا وسره کوم به شکیج لکه دا اوس عین هغه زمانه ده چې اری و تقسیم کړي چې بک شوري چې ما دا خو دې غلطي کړې دوم دا کله دا رقم کې دی ولی خدای چې شي وای دلته دوه نه ورکه د میراث سراجي شګه قانون وو دا اگر دراوسی ورکه د چیلنج دې په پریشي پدغه کې څو او چې بل څه لري کېږي بس دغه طالبان چې سره سره زغلي الته چیلنج ولکې هغه زورت وایي بابا خدای مې سره جن ده نو کده مړي حکم په انوره پاک هغه څه پکې مناسخه پکې شو د چیلنج خدای دا چیلنج وګوري خو مناسخه نسته پکې مناسخه چې په سراجي کې ملا وایي نفاسي ورکاج په سلو کې اتا ته ولا کې په پیج انور په پیج مناسخه ته وکړ ولا چې د انور نسته پکې وایي وایي خه خو خدای مره کوي وایي چې نه دی په پیج نه بل په پیج ولا شي سره خدای دې باندې خېږي سره کشي اداره کوي نو دا قوانين چې دا غټ دي د میراث بیا نو هغه قوانين تطبیقيږي بره به په عالم چې په خبره پويږي په حساب بیا ځي بره به نو بیا ته ورته چیرځ خپل ترکه چې د بابا وس دغه مال پاتوس کپانو تجهیز مزنی کړی د پیسو څخه پورونه میگرده ادا کړی دي د چې وصیت کړی وو هغې مې ځینې مصرف کړی دي اوس خلاصه مال دغه پاته دی ټوټل دغه ملاصاحب را تقسیم کړه د خدای پر کتاب د خدای پر کتاب بیا دی تقسیم ورلیکې ورکړی د ملاصاحب کار نه دی چې برای ورنه ځینې راوایخه ملاصاحب یې پر ما تقسیم و دغه نکه در ویشه کېږي دغه چې د خور حق دی دغه چې د مور دی دغه چې د کوروالا دی دا چې کې ورکه یا نه ورکه هغه بیا ستا د حکومت د پولیسو کار دی ملاصاحب چې دی حکمران نه دی ملاصاحب فقط مسله واضح کوي تطبیق ته په ده پسې اړه نه لري نو نو دغه اخیر احکام سوله دلته چې موږ کوم حکم وای ګوره دغه آیات هغه آیات دي چې موږ وای حکم یې منسوخه دي تلاوت فات دي هغه دي كتب عليكم الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه دغه وصيت هغه دي وای پر دي مګر دا وس پر زیات فات دي پر زیات ته جو وصيت ختم سوي دي وس وصيت فقط نه پلی پات دي نه پلی معنی هغه اجنبيانو ته پلار امور قربانو کې نه سکه ولا هغه نه پلی دي هغه مو اوغه ته دوغه نه سکه ولا نو بس هغه احکام سي بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.